Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er popstjerne i et følsomt univers, der beskriver livet og kærligheden og hylder kvinder og diversitet. Hendes anmelderroste album Pussyfight sendte hende afsted på udsolgt tur. Hun var den første kvinde nogensinde til at danse med en anden kvinde i Vild med Dans. Og så er hun for nylig blevet gift med en anden gæst i den her podcast, nemlig dejlige Sus Wilkens. Men det er selvfølgelig ikke deres historie, men en lidt mere ulykkelig en af slagsen, som hun vil fortælle om i dag. Velkommen til dig, Freja Kirk. Tusind tak. Hvordan er det at sidde her og skulle tale om hjertesår, du plejer at synge dine følelser ud? Jamen, jeg snakkede faktisk med Sus om det forleden, at det er faktisk lidt angstprovokerende, fordi jeg er jo vant til at gå om den, altså gå sådan og finpudse mine ord rigtig meget over længere tid og ligesom vælge præcis, hvordan historien skal være. Ja. Så det her med sådan at skulle sidde og fortælle historien, og så kommer den ud på en eller anden måde, sådan efter alt det her, den tid, vi nu kommer til at sidde og snakke sammen, det er sådan lidt angstprovokerende, men det er også fedt. Ja, det er sådan lidt magtesløs følelse, det, hvor ja. Du bare sender en masse ud. Jeg må sende det ud, og så er det sådan, det bliver. Ja, ej, men altså. Ja. Inden vi går i gang med din historie, så skriver jeg altid gæstens kærlighed-CV sammen med gæsten, for lige at få et indtryk af, hvem du er som kærlighedsperson. Om du har haft den samme kæreste, siden du var 13, eller har haft 25 af slagsen. Så ja. Vi prøver lige at nærme os et kærlighed-CV for dig. Lad os gøre det. Freja, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, jeg har været forelsket 4 gange. Ja. 4,5 måske. Ja, hvad er den halve? Hvorfor er den ikke helt? Det var så kort. Altså, okay. At jeg ved ikke helt, om jeg vil karakterisere det som sådan en ægte forelskelse. Sådan. Fordi det gik hurtigt over? Ja, på en eller anden måde. Det ja. Var nok noget sådan vende noget, som blev til noget kæreste, noget som egentlig bare skulle være forblødet sådan mere venneagtigt. Okay. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jamen, der vil jeg så også sige 4,5. Ja. Og måske 5. Vi blev jo kærester, den der halve der. Den halve forelskelse ja. Blev også til en kæreste, men altså, det føltes ikke så seriøst, vil jeg sige. Nej, det forholdet sluttede lige så hurtigt som forelskelsen. Ja, det var så sådan meget lang distance og lidt atypisk på en eller anden måde. Okay. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det bliver jo altid lidt mudret der i slutningen. Jeg vil sige, det tror jeg, jeg har én gang. Ja, sådan én gang, hvor det er sådan helt clean cut dig, der har sagt. Det er nok mig, der mest har været, ja. Nu stopper det. Okay. Og hvor mange gange har du så oplevet, at nogen har slået op med dig? 2 gange. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg sgu mange gange. Det gør man jo også sådan lidt løbende, vil jeg sige. Ja. I skænderier, i det forhold, man nu er i, og i misforståelser og miskommunikation. Men sådan ægte fået knust mit hjerte, det vil jeg sige, at jeg har 2 gange. Måske 3 gange. Ja. Sådan 2-3 gange, hvor at det har været afsluttende, og nu har jeg fået knust mit hjerte, altså det her forhold slut. Ja. Og så ellers lidt løbende. I kærlighedsrelationer. Ja, det vil jeg sige. Ja. Kan du også godt få knust dit hjerte i dag med Sus en gang imellem? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sgu godt. Ikke den der sådan altomsluttende sorg, hvor man slet ikke kan være i sig selv. Men jeg synes da, at mit hjerte bliver knust en gang imellem, når vi bliver uvenner. Altså, fordi det føles som om, at det er det vigtigste i hele verden lige der. Så ja, jeg synes da, den er der løbende faktisk. Ja. Ja. Har du troet nogle af de gange, hvor du fik knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det har jeg sgu nok. Ja, det har jeg 100%. Sådan i momentet? Ja. Altså, jeg har jo rationelt med mit tænkende jeg tænkt. Jeg ved jo godt, at jeg bliver glad igen, og der skal nok komme en god dag. Men jeg har helt klart følt, at det var virkelig håbløst. Ja. Sådan følelsen af at have mistet den eneste ene-agtig. Ja, nærmest som sådan en dødsfald på en eller anden måde. Altså, der var en, der var død. Ja. Det er jo også altså sådan rent biologisk, det der sker i kroppen, ja. At vi ikke kan, den ikke kan skelne mellem afvisning og død. Ja. Så når vi bliver afvist af et menneske, som forsvinder ud af vores liv, så kunne personen i princippet lige så godt være død. Mm. Vi reagerer på samme måde. Ja, det er vildt. Er du blevet glad igen? Jeg er blevet glad igen, ja. Dejligt. Heldigvis. Og i dag så er du gift? Ja. Med Sus? Ja. Og hvor lang tid er det, I har været sammen i alt? Det har vi i 9 år. Ej, hvor vildt. Ja. Det er lang tid, hva'? Det er rigtig lang tid, ja. Hold da op. Det er også det længste forhold, jeg nogensinde har været i, vil jeg sige. Er det? Men, altså... Det er da klart. Ja. Hvis du skulle have været sammen med et længere, så ville det være sådan... Så havde jeg lagt tidligere. Ja. Nå, vildt. Fantastisk. Ja. Og regner du med, at det her det skal vare for evigt? Og der jeg er ikke regner flere? Stærkt med det. Og jeg føler også, at jeg ved det. Det ved man jo aldrig. Ja, jeg har en meget stærk følelse omkring, at det er ligesom det. Der er ikke andre. Ved det så meget, man nu kan vide det. Ja, lige præcis. Nå, men Freja, inden det blev så dejligt med Sus og de her 9 års kærlighedshistorie, ja. Så har du jo fået knust dit hjerte nogle gange. Ja. Og en af de gange skal vi dykke ned i i dag. Ja. Og jeg synes egentlig, at du skal bestemme, hvor at den her historie den starter henne for dig. Skal jeg bare starte? Hvis du har lyst. Det er jo altid helt sindssygt, hvordan gør jeg det her? Jeg er jo sådan en rigtig lytteperson. Jeg er jo ikke så vant til at tale om mig selv, faktisk. Vil du hellere have, at jeg bare fortæller en historie? Ja, kan du gøre det? Ej, lad mig starte den. Lad mig lige prøve at sætte scenen. Jeg er i 3.G i gymnasiet. Ja. Har sådan færdiggjort et forhold. Den første pige, som jeg var kærester med, blev jeg kærester med i gymnasiet. 1.G, faktisk. Havde du nogle drengekærester inden, eller hvad? Det havde jeg, men det var meget useriøst, fordi jeg mistede meget hurtigt interessen. Jeg tror, jeg har været kærester med en dreng i 2,5 måneder eller sådan noget. Okay. Han var mega sød, men altså, der var ligesom ikke de der sommerfugle i maven, som er sådan lidt nødvendige, for at man kan være sådan en rigtig kærester. Nej, så jeg gad ham ikke sådan rigtigt, så det var ikke så fair på en eller anden måde. Så det var lidt sådan, du bildte dig selv ind, at du var forelsket i de der drenge, fordi det var dine veninder? Det var man jo bare. Jeg vidste jo ikke bedre, tror jeg, før jeg ligesom blev præsenteret for muligheden. Okay, så du går i 3.G, og du har lige haft din første rigtige kæreste, kan man sige, som var en pige. Ja, og det slutter sådan lidt dramatisk, som det jo nogle gange gør. Og så er der en på en af mine gode venner faktisk på gymnasiet, som har en, hvad siger man, en familie, en relation, som hun har med til en eller anden fest. Og jeg ser hende her pigen, som er nogle år ældre. Høj, smuk pige, som er rigtig grineren, og ja, hun er bare lidt ældre, så det er også lidt spændende og sådan noget. Vi flytter lidt, og det er lige tiden omkring turbinehallerne, kan du huske det? Man var i byen ved Adelgade, der var sådan en klub nede i sådan en kælder. Ja, det er rigtigt. Hvor de solgte sådan en dåseøl for første gang til en 20'er, og det var helt vildt, det var herrefedt. Nå, og vi var ude der en dag, og på et tidspunkt så får hun sådan sned mig med ud på toilettet, og så kysser vi, og jeg falder jo bare pladask for hende her. Ja. Hun er fucking sjov og smuk og intelligent, og hun er ældre. Og hun er bare ældre end mig, så det blev bare sådan en... Jeg var så fascineret af hende. Altså, det der med at være ældre end dig, var det fascinerende, fordi hun var klog eller erfaren, eller havde haft mange flere pigekærester, eller hvad sådan... Jeg tror, det var det der med sådan erfaring, og så har jeg faktisk altid godt kunne lide sådan... piger eller mennesker generelt, der lige har lidt år på banen. Jeg er ikke så vild med de der sådan helt... nu lyder det meget negativt. Jeg synes også, unge piger kan være meget smukke, men jeg synes, at der sker noget i øjnene, når man lige får lidt... Når man oplever nogle ting igennem livet. Og jeg kunne bare mærke, hun havde ligesom sådan en ballast, som jeg synes var fascinerende. Ja. Ja, vi klikkede, og det var vidunderligt. Så datede vi vel lidt rundt, og så blev vi kærester. Jeg kan huske, at jeg var meget, meget forelsket hende. Jeg kan huske, det var den der sådan altomsluttende, sådan at der, jeg kunne slet ikke overskue andet, end bare at være sammen med hende. Og det, der så også var i hele den her tid omkring, at jeg blev kærester med hende, det var, at min far var mega syg og døde faktisk, da jeg var lige ved at slutte i 3.G. Så på mange måder blev hun ligesom også den person, der var... Jeg vidste jo godt, hun ligesom var den sidste af mine kærester, der så ligesom kom til at møde ham. Så det kom også til ligesom at fylde ind i mig. Selvfølgelig. Sådan. Så det blev rigtig svært på en eller anden måde, fordi hun ligesom var det sidste... Sådan vidne. Ja, vidne. Ja, meget godt ord. Ja, jeg kunne forestille mig, altså hvis jeg selv havde samme oplevelse, at ville føle sådan en følelse af, at det her måtte ikke slutte, fordi ja. Hvis det sluttede, så ville... Så døde min far også på en eller anden måde. Ja, altså sådan, at han levede lidt videre ja. I, at hun kendte ham også. 100%. Og vi kunne snakke om hvordan han var, når hun havde mødt ham, og alle de her sådan oplevelser, vi havde haft sammen, som vi havde... Ja. Det var jo ikke en lang periode, hun havde nået at kende ham, men hun havde trods alt nået at kende ham, og det betød bare mega meget. Så det var... Det kan jeg bare huske, det var en stor del af det her med, at jeg ligesom følte mig endnu tættere knyttet til hende. Jeg har også lavet et afsnit af podcasten med Carl William, som mistede sin mor for et års tid siden. Ja. Og han blev også forelsket sådan lige inden hun døde, og de nåede også lige at blive connected. Og han sagde, at han havde fået videre til sin psykolog, at sorg og lykke kan ikke eksistere på samme tid. De kan eksistere sådan hver for sig parallelt, så at han havde så meget brug for at gå og være forelsket ved siden af, fordi så kunne han parkere sorgen sådan over ved sin mor-agtig, og så være forelsket herover. Det giver meget god mening i forhold til... For at få en pause fra den ulykke. Var det også sådan lidt, som du havde det? Det var... Jeg har ikke vidst, at det var sådan, det fungerede, men når du lige siger det, og jeg tænker tilbage, så kunne jeg ikke være i sorgen, fordi jeg var så forelsket. Eller måske var det bare mit hoved, der spillede mig et pus på en eller anden måde. Det var i hvert fald, jeg kunne ikke være i begge følelser. Så det var også sådan, at da min far så døde, så var det også sådan en... Så blev alt kaotisk selvfølgelig, og jeg boede hjemme på det tidspunkt, og så flyttede jeg faktisk hjem til min kæreste. Og det var sådan ligesom, nu flytter jeg hjemmefra, og det blev meget dramatisk, og ud af mit barndomshjem, og så flyttede jeg ligesom hjem til hende her. Så I flyttede sammen første gang, du flyttede hjemmefra? Ja, det gjorde vi. Set i bagspejlet var det måske ikke den klogeste idé, men altså det var... Det var den mulighed, jeg ligesom havde. Det var det, jeg kunne overskue på det tidspunkt, for jeg kunne ikke overskue at være hjemme. Og det føles jo også romantisk i øjeblikket, man gør det. Ja, ja, det var dejligt. Hun var der ligesom til at redde mig og være der med mig i sorgen. Og... Hvordan er det så at være kærester for jer? Og bo sammen? Jeg kan ikke sådan huske præcis, hvordan det var. Og jeg kan huske, hun lærte mig en masse ting, altså om at bo alene og... lavet god mad og sådan, altså hele den der ting, man jo oplever, når man flytter hjemmefra, som regel alene nogle gange første gang, ikke? Det var som om, hun lærte mig de der ting, sådan noget, husk, vi skal gå ned med skrald, og husk at lave et eller andet pantsystem til dine flasker, eller proppe, du ved, kompost her, og, altså alle de der små ting, som man jo har haft ens forældre til at gøre, det var ligesom hende, der sådan, ja, hvad siger man, ikke opfostrede mig, det lyder jo helt sindssygt, men hun lærte mig om nogle basale... Nej, hun lærte mig om sådan nogle basale ting, som jeg ligesom ikke havde tænkt over inden, som jeg ligesom lærte det første gang, så hun var virkelig god for mig. Passede på dig i den her sorg og situation? Ja, 100%. Den her voldsomme forelskelse, blev den ligesom bare større og intensiveret, eller... Blev den ved med at være der, eller forsvandt den lidt ud i måske mere sådan kærlighed, eller hvordan sådan udviklede dine følelser? Ja, den blev helt klart til kærlighed på et tidspunkt. Ja. Det var meget sådan, det var meget dybt, for min side i hvert fald. Jeg var også forelsket hende i lang tid. Jeg husker, som om jeg var forelsket i hende sådan hele forholdet. Og det blev også til kærlighed. Og det blev den her sådan dybe sådan... Jeg elsker dig, og den der for evigt følelse, man, som jeg har altid været sådan håbløst romantiker, og altid, jeg har aldrig forstået de venner, som har været sådan, jamen jeg ved ikke lige, om det skal være også for evigt. Jeg har været sådan, hvorfor er du så sammen med ham, eller med hende? Det kunne jeg slet ikke forstå. Nej. Det begynder jeg sådan mere at kunne forstå nu, sådan lidt. Men jeg var håbløst romantiker dengang, så jeg gik ligesom kun ind i noget, hvis jeg mente 120%. Og det mente jeg virkelig, og jeg... troede, det skulle være også sådan for altid. Hvordan følte du, at sådan fordelingen altså mellem jer, om det var sådan en lige relation, eller sådan, fordi du beskriver det også lidt som om, sådan, det virkelig er hende, der har bukserne på. Det var det helt klart også. Altså, og du bare løber efter sådan... Ja, men det tror jeg også, det var. Jeg ved det hele. Altså, ja. Men det er sgu meget godt set. Jeg tror 100%, at det var 100% en super ulige relation. Altså, hun havde bukserne på, og var det der... Hun var lidt ældre. Jeg tror også, at når jeg sådan kigger tilbage nu, så tror jeg da også, at en af grundene til, at vi ligesom, at det ikke gik, var også fordi, at jeg ligesom blev så fascineret og betaget og nærmest gik i hendes fodspor med mange ting på en eller anden måde. Hun arbejdede i filmbranchen, og pludselig så skulle jeg også lige arbejde i filmbranchen. Og sådan, altså, jeg havde ligesom ikke dannet mig min identitet ordentligt inden, så hun blev meget sådan en frontfigur, eller sådan meget sådan et... Sådan mentor-agtig. Ja, lidt, eller sådan idol, ja. Eller sådan, fordi jeg var så vild med hende, så sådan alt, hvad hun gjorde, synes jeg bare var for fedt. Og det er jo ikke det fedeste for den anden part, kan man sige. Det er jo ikke så... Det er ikke noget, man bliver forelsket i. Nej, det er sådan noget, man kan sole sig lidt i, ikke? Ja, det. Og få noget selvtillid af. Og så dør den også på et eller andet tidspunkt, ikke? Jo. Tænker jeg, så skal man også have lidt modstand eller en eller anden. Selv have en, man kan se lidt op til. Ja, præcis. Og jeg tror ikke, man rigtig kunne se op til mig dengang. Der var jeg meget... Ja, jeg, det var en svær periode for mig. Altså, jeg kunne ikke... Det var svært selvfølgelig med tabet af min far og... Ja... Og det er også en svær tid, synes jeg. Altså, det er sådan, man er lige omkring de der 20 år, og det er sindssygt svært. Man er pisse usikker, og ja, man ved ikke rigtig, hvem man er, og hvad for en ben skal man stå på, og hvad vil man? Hvor lang tid bor I så sammen og er kærester i den her sådan lidt fordeling, hvor at du vil det hele lidt mere, end hun vil? Vi er kærester i 2 år. Men hen mod slutningen af vores forhold, der har hun meget sådan en idé om, at hun skal flytte til Paris. Ja. Og det er selvfølgelig mega hårdt. Og altså sådan på grund af hendes karriere, eller en eller anden? Jeg tror bare, hun altid ligesom havde haft en drøm om at flytte et andet sted hen og prøve at bygge et liv og få et arbejde og måske lære et andet sprog. Og hvorfor vil du ikke med til Paris? Jeg tror, det var noget, hun ligesom skulle gøre alene. Og jeg havde ikke en drøm om at komme til Paris og bo. Jeg var ligesom et andet sted i mit liv. Jeg var lige sådan begyndt at arbejde lidt i filmbranchen og synes, det var mega sjovt at bare arbejde og sådan noget. Jeg har ligesom gået i skole hele mit liv, så nu var jeg endelig... Ja. Nu skulle jeg bare ud og tjene nogle penge og have det sjovt med det. Så hun tog ligesom afsted. Alene, og det var mega hårdt. Jeg kan huske, at jeg savnede hende vildt meget. Kan du huske, da hun tog afsted, om du følte, at det var sådan lidt et slags breakup, eller en sådan et signal om, at jeres kærlighed ikke var så vigtig endda, når hun tog afsted, eller var det mere bare sådan, jeg vil sætte dig fri, og kærligheden er stor, og selvfølgelig, den går på tværs af landegrænser, og vi skal bare besøge hinanden, og alt er godt. Jeg tror, jeg husker, som om hun var rigtig god til sådan at overbevise mig om, at det ligesom ikke var det var ikke en flugt, eller en måde ligesom at komme væk fra mig. Det var bare noget, hun havde brug for. Og det er klart, når man, altså i den alder, der er det jo sværere at forstå, det er meget nemmere for mig nu, at give plads, og være rummelig, og sådan noget. Men dengang var det sådan lidt svært for mig at forstå, hvorfor hun ville til Paris, når jeg jo var hjemme. Hvorfor vil du det? Hvorfor vil du ikke bare være sammen med mig? Men hun tog så afsted, og det var også fint, og så havde vi ligesom sådan et forhold, hvor så fandt hun et arbejde der, og var der, og så kom jeg og besøgte, og det var også enormt fascinerende at ligesom se, hvad hun havde bygget op der. Hun havde fået et eller andet arbejde i en eller anden fed tøjbutik, og så kunne hun tale lidt... en lille smule fransk, og det var også meget hyggeligt jo. Og så kunne jeg ligesom se op til det igen, og så igen så hun sikkert ikke op til mig, fordi jeg bare var den, der kom og besøgte hende, og ligesom var med på hendes præmisser på en eller anden måde. Men jeg kan huske, der var sådan en aften i Paris, hvor vi skulle ud og spise. Jeg var lige kommet, og så hun ligesom i bad i hendes lejlighed, og så sidder jeg sådan alene inde i hendes seng, og jeg kan ligesom godt mærke, jeg føler ikke sådan helt, hun er der. Jeg har sådan en mærkelig følelse. Og jeg ved jo godt, man ikke skal det her, men jeg var simpelthen, jeg følte mig sådan magnetisk tiltrukket af hendes telefon. Og så var jeg inde og tjekke nogle sms'er. Ej. Og så var det, jeg sådan der fandt ud af, fuck, hun har været med utro. Og så, så det var den, det var det sygeste. Altså der, ja, det var virkelig sådan en, ja, jeg kan bare huske følelsen af ligesom bare at tabe pusten fuldstændig. Jeg bare var sådan, det er løgn, det her, det er løgn. At man bare havde lyst til at vågne fra den her, det her mareridt. Og bare det, jeg ligesom havde siddet derhjemme sådan helt naiv og troet, at det var os, og så skete det her, og det var virkelig, virkelig ubehageligt. Kunne du se inden, da du gik ind på de her sms'er, kunne du ligesom se med det samme, okay, det her er 100% sikkert, der er ikke, altså, eller havde du den der følelse af, det må være en misforståelse, det her kan også tolkes på en anden måde, eller? Ja, altså, jeg var helt 100. Jeg var slet ikke i tvivl. Altså, jeg havde bare sådan en, det er den der sjette sans, man havde ligesom sådan en fornemmelse, og da jeg ligesom så læste det der, så kunne jeg jo godt lægge to og to sammen. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg læste, om jeg læste noget fra en eller noget, hun havde skrevet til en anden om, hvad der var sket, eller, men den, der var ligesom ikke noget at tage fejl af. Og det var selvfølgelig, jeg tror bare, jeg går i panik, altså jeg bliver bare sådan helt tom for ord, og det er bare som om, jeg bare har fået sådan en kæmpe mavepuster, altså sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg ligesom skal stille op. Jeg konfronterer hende, hun kommer sådan tilbage, og så prøver hun at forklare, om det var ikke noget, og så ender det selvfølgelig et eller andet kæmpe skænderi, ikke? Men der er det ligesom, det går op for mig, at sådan, okay, hun er på vej væk. Prøver hun at vende dig tilbage, eller prøver du at vende hende tilbage, eller sådan, hvordan forløber det her? Hun prøver helt klart at få mig overbevist om, at det ikke er noget. Og så tror jeg bare naiv og forelsket, som jeg ligesom var, så var jeg nødt til at stole på det. Jeg tror ikke, jeg var stærk nok til ligesom at sige, fuck dig, jeg er ude-agtig. Det kunne jeg slet ikke overskue. Fordi jeg var mega forelsket i hende, og fordi at jeg boede derhjemme, og hvad skulle jeg så? Altså sådan, det var bare alt, der bare var virkelig, virkelig, ja. Det var et skrækscenarie for mig, så det var ligesom om, det var nemmere bare at blive i det. Ja. Altså, jeg havde ikke styrken til ligesom at forlade det. Nej. Så det var også som om, at det var også det, der gik op for mig. Jeg kan sgu ikke forlade hende. Altså, jeg må jo vente til, hun så forlader mig. Det blev lidt sådan en følelse. Det er den mest nøjere følelse, ja, nogensinde. Ja. Det er så sindssygt. Mm. Altså, sådan, jeg har også altid troet, at hvis der var nogen, der var mig utro, så ville jeg gå med det samme, fordi det var så utilgiveligt. Og så sådan første gang, jeg prøvede det, da jeg var en del yngre, så sådan det eneste, jeg tænkte på, var bare, han må bare ikke gå. Fordi så han både altså knust mit hjerte og min selvtillid, og jeg står tilbage og aner ikke hvorfor, nej, og føler mig helt tom og hele min verden, men så har jeg heller ikke ham. Mm. Så i det mindste skal jeg stadig beholde ham. Det er så sødt, ja. Altså sådan, så det var bare det eneste, jeg tænkte på, så snart jeg fandt ud af, at han havde været motor, det var, at vi må ikke gå fra hinanden. Ja. Det er jo en meget irrationel følelse. Helt det giver jo ikke nogen mening, at den, der har såret en allermest, at den, man gerne vil have, skal trøste en bagefter. Altså, det er jo helt, det er jo absurd. Den havde jeg virkelig. Altså, jeg kunne simpelthen ikke gå. Det var vildt. Så jeg blev bare i den synkende skude. Blev du bare der på værelset? Altså, I havde ikke engang nogen sådan pause, hvor at du var sådan, jeg går lige en tur, eller tænker over det, eller jeg tager til Danmark, og så må vi snakkes ved. Det var bare sådan, vi er stadig kærester, nu skal vi ud og spise-agtigt. 100%, ja. Jeg var for ung til at gøre noget som helst. Jeg tror bare, jeg var lammet, og ligesom, ja, jeg tror, jeg var for ung til at ture og tage den beslutning. Hvad så, hvis jeg var gået, og hun ikke var gået efter mig, eller sådan? Ja. Hvad så? Så ville jeg alligevel komme krybende tilbage efter 10 minutter, jo, hvis jeg ikke kunne se, at hun var gået efter mig. Ja. Så jeg blev ligesom bare i det der. Og vi var også kærester til noget tid efter det der. Men det var jo bare, det blev jo så dårligt, fordi mistilliden er jo, det er jo det værste i et forhold. Når der er mistillid, og det der med at tjekke sms'er og være pisse jaloux hver gang hun skulle ud og, eller hun skulle ses med en ven, altså nærmest, så blev jeg jaloux. Eller hvis hun ikke lige tog telefonen, så var jeg bange for, hvad hun så var i gang med. Ja. Så forholdet var jo ligesom allerede ødelagt. Jeg skulle nok bare være gået. Havde købt en flybillet dengang, da jeg besøgte hende. Og så var jeg taget hjem, og så var det havde nok været en bedre udgang på en eller anden måde. I stedet for ligesom at blive ved, indtil det bare går helt galt, ikke? Men samtidig så kan det også være, hvis du havde gjort det, at så ville du have siddet i Danmark og tænkt, ej, vi kunne sikkert have fikset det, og hvad ville der, du ved, og så ville du måske bare være taget tilbage efter en måned eller et eller andet, og så havde prøvet igen, og så var det hele blevet forlænget alligevel. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, nogle gange bliver man også bare nødt til at køre den helt ud. Ja, 100%. Men du må også altså have haft sådan hjertesorg allerede fra det øjeblik, altså i selve forholdet, i den sidste tid i jer kærester efter utroskaben. Altså gå og bearbejde et knust hjerte og hele det her tillidssvigt. Jeg var 100% i dyb, dyb sorg, mens vi var kærester der til sidst. Vi var uvenner hele tiden, og jeg husker meget som om, at jeg ligesom hele tiden følte, jeg sagde de forkerte ting, eller ikke var tilstrækkelig nok. Jeg var ligesom bare ikke... Altså, hun ville jo ikke have mig. Altså, det var jo ikke os. Men jeg havde helt klart sådan en... Ja, det var virkelig dyb. Jeg var i dyb, dyb sorg, altså i det sidste lange stykke tid af det der forhold. Jeg ved ikke, hvordan du har det med din cyklus, altså hvis du har sådan en. Jeg kan godt lide at se cyklusen som et år med årstider. Tiden frem mod ægløsningen er foråret, hvor alt springer ud, og vi går lysere tider i møde. Ægløsningen er sommeren en udadvendt og social tid, hvor alt er varmt og dejligt. PMS'en er efteråret, hvor vi er på vej mod mørket, og menstruationen er vinteren, hvor alt godt kan være lidt mere indadvendt, og vi helst bare vil ligge derhjemme og hygge. Måske har du ikke tænkt så meget over det, men forskning viser faktisk, at kvinder ubevidst gør mere ud af sig selv med make-up, smykker, tøj osv., når de har ægløsning. Og undersøgelser har også vist, at de endda er mere tilbøjelige til at være utro omkring ægløsningstidspunktet. Jeg kan huske, der er sådan en dag, hvor min storebror og min storesøster, de er sådan, skal vi lige mødes? Og så mødes vi på sådan en café på Østerbro, og sidder, og vi finder et eller andet bord sådan langt nede i enden, i sådan et hjørne. Og jeg tror bare, vi skal hygge, og jeg kan mærke, at jeg sådan helt, altså kender I det, hvor jeg føler bare, at jeg havde sådan en gardin for mine øjne. Altså sådan, jeg kunne ikke føle andet, end jeg bare ligesom skulle være tæt på min kæreste på det tidspunkt. Og så i virkeligheden, det mine søskende ville, det var bare, de var nødt til at være sådan der, nu bliver I nødt til at stoppe det her. Fordi det var gået for vidt. Altså, det var sådan... De kunne se dig forsvinde. Ja, det kunne de bare. Ja. Fordi jeg tænker også, noget af det, der jo tit sker med utroskab, når man har været ude for det, det er jo, at, sådan, at man begynder at tvivle helt vildt meget på sig selv. Ja. Sådan, når man, hvis jeg ikke er nok, så må det jo være, fordi jeg ikke er god nok. Mm. Er det, fordi jeg ikke er sjov nok, klog nok, sexet nok, slank nok, smuk nok, sød nok, god nok i sengen. Alle de her sådan sindssyge komplekser, som kommer, som bare kan drukne en fuldstændig. Mm. 100%. Og det skete jo også. Fordi det, hvad skulle det ellers være? Ja. Altså, andet end, at der var noget galt med mig. Det er jo ikke så direkte, er det jo ikke hets mod mig. Men det er jo ligesom en følelse af, sådan, der må være et eller andet galt med mig, siden at det ikke er mig, du vil have i hvert fald. Ja, der elsker jeg jo at tænke på, at Jay-Z var Beyoncé utro, så det kan ikke være kvindes skyld. Nej, det er rigtigt, ja. Det er faktisk et rigtig godt eksempel, det der. Ja. Og det vil jeg sige med næsten alle de der rapper, altså overfor både Chloe og Kylie og dem alle sammen har været igennem det. Ja. Og de er altså gode nok. Jamen, det er det. Vi er jo alle sammen gode nok. Men præcis. Man kan bare ikke lade være med at tænke den tanke. Man får den bare altid, ikke? Jo, det er det. Hvad er det dog, der er i vejen med mig siden? Det er frygteligt. Ja. Hvad siger du så til dine søskende, da de laver den her intervention? Ja, det var det sgu. Jeg fejrer jo problemet væk. Jeg er sådan, hvad snakker I om? Eller, der er ikke noget i vejen. Altså, jeg tror slet ikke, jeg kan face, hvor dårligt det hele er. Altså, jeg kan slet ikke se ud. Jeg har bare sådan nogle skyklapper på, og bare sådan... Altså, jeg havde det så dårligt, men det var ligesom også det, der fik mig... Altså, det var rigtig godt, de tog mig ind der og til en snak. For man ved godt, eller sådan, det er ikke så tit, mine søskende samler mig til sådan en snak, vil jeg sige. Vi mødes tit, men så er det lidt mere for at bare hygge, ikke? Men når det er sådan en... Freja, nu er det her galt. Nu bliver du nødt til at... I bliver nødt til at slutte det nu. For din skyld, og for hendes skyld, og for alles skyld. Fordi det her virkelig, virkelig, det kommer til at gå helt galt. Der er ikke nogen af jer, der, altså, det vil I slet ikke det her. I skal bare ud nu, mens I stadig kan, altså. For det er jo det der, når man først trækker i langdrag, så er det som om, det bare kan fortsætte i en evighed med bare at gå, gå frem og tilbage og op og ned og skænderier, og så finder man tilbage igen, og så lever man ligesom af det der drama, så bliver man bare feedet af den der, det der konstante drama, der er. Ikke? Man kan sådan blive helt afhængig af dramaet. Det er det, og det tror jeg også meget, jeg gjorde faktisk. Det var meget sådan en følelse for mig, at jeg troede, at forelskelsen, det var drama faktisk. Det har jeg jo så fundet ud af senere. Det har ikke rigtig noget med den gode og sunde forelskelse og kærlighed at gøre. Det er jo bare sådan et, jeg ved ikke, et hurtigt fix. Ja, for at føle et eller andet. Ja, det er det. Og det var bare skide usundt. Altså. Var du klar til at tage det ind, da de sagde det til dig, og ligesom tænkte, okay, I har ret? Eller havde du det bare sådan her, fuck af, jeg skal være sammen med hende her ja. For altid lige meget hvad? Jeg havde det helt klart sådan der, fuck af. I skal overhovedet ikke blande jer. Nej. Men det skulle de. Hvad sker der så derefter? Hvornår slutter det endegyldigt? Det er meget, meget svært for mig at sige. Ja. Det var frem og tilbage konstant. Altså, jeg føler nærmest, det var frem og tilbage flere gange om dagen. Altså, det er sådan, jeg føler det. Altså, at man slog op, og så gik man, og så kunne man ikke, og så var telefonen slukket, og så kunne man ikke få fat i den anden. Og det er så sindssygt, fordi man kan jo ikke være i et liv, altså, ud over det. Det er jo et fuldtidsarbejde. Ja. Det er jo mere end et fuldtidsarbejde. Ja. Det er jo et arbejde, som man har dag og nat, ja. Fordi jamen, man er aldrig sikker. Det er fuldstændig. Så man kan jo ikke koncentrere sig om hverken at arbejde, eller gå i skole, eller se venner, eller være til stede til en familiefødselsdag, for man ved jo ikke, om man har en kæreste om en halv time. Nej, det er rigtig frygteligt. Rigtig ødelæggende. Ja, det. Der er forelskelse og kærestesorg. Det er sådan de vildeste. Ja, ekstremer. Det er det virkelig. Så jeg kan ikke huske, hvornår det sådan endegyldigt slutter. Jeg tror, sorgen i det for mig efterfølgende er, at det sluttede så dårligt. Altså, at vi ikke bare kunne være i stand til at være voksne omkring det der brud. Og bare tage en snak og være sådan, okay, det her er helt galt. Altså, jeg føler ikke, vi taklede det som voksne mennesker. Det var jeg så heller ikke rigtigt, men altså, jeg kunne godt have ønsket mig, at det var lidt mere, at man ligesom havde sat en streg i sandet og været sådan, hey, vi har haft nogle gode år, og lad os lige forlade hinanden med respekt, i stedet for, at man siger en masse grimme ting om hinanden, og det skal ende derude, hvor det er grimt. Jeg tænker også, altså, fordi jeg kender så godt den der følelse af sådan et kæmpe behov for en ordentlig closure, hvor man kan sådan, fordi man har jo stadig fortællingen om kærlighedshistorien. Sådan, vi mødte sådan og sådan. Mm. Vi kunne ikke lade hinanden være på det her toilet. Mm. Det var min første rigtige pigekæreste, som virkelig, du ved, fik mig ind i de voksnes rækker. Og vi flyttede sammen. Den første kæreste, jeg boede sammen med. Ja. Hende, som kendte min far, som hjalp mig igennem den sorg. Mm. At den historie, den skal selvfølgelig også slutte smukt på en eller anden måde. Eller rigtigt. Mm. Og det er bare så sådan, det er så svært at give slip på den der besættelse af, men det gør det bare ikke. Mm. Altså, nu slutter det bare på den her dårlige måde. Ja. Men det ændrer jo ikke på, at vores historie stadig også har været alt muligt andet godt. Men det er jo sådan, så bare svært at se, når det så slutter dårligt. Ikke? Så skal man virkelig mange år efter, så kan man, eller det er først lang tid efter, man så kan kigge tilbage på det som noget fint, fordi at man, det bliver så mudret til sidst. Ja. Og man bliver så farvet af alt, hvad der ligesom er sket, og alle de grimme ting, der bare er blevet sagt og råbt. Altså, det, ja. Jagtede du den der sådan afsluttende fine samtale? Nej, fordi jeg tror ikke, jeg var i stand til at have den på det tidspunkt. Fordi jeg ligesom, hver gang jeg så hende, ville jeg bare sådan, altså, var fuldstændig forgabt i dramaet og hende og det, vi havde. Altså, det måtte ligesom ikke slutte. Så jeg tror ikke, jeg kunne have haft en samtale, hvor at hun kunne have sagt til mig, nu er det slut. Altså, jeg føler faktisk nærmest, hun har prøvet at sige det til mig. Jeg tror bare ikke, jeg ville høre det. Nej. Så jeg tror ligesom, jeg lukkede af for det, jeg ikke ville høre. Og så enhver lille åbning, der var, der prøvede jeg ligesom at hive hende ind til mig igen. Jeg tror bare ikke, vi var samme sted. Så jeg tror ikke, vi kunne have haft den der fine closure, og den er jo bare enormt svær. Altså, det er jo ikke, det bliver ikke nemmere, tror jeg nærmest. Altså, det kan godt være, at det bliver en lille smule nemmere, men det er bare som om, det er enormt svært at slutte på en fin måde, hvor man bare stopper det og sådan der, hey, vi har haft nogle gode år, lad os være enige om, det var det. Det er bare... Det er sådan en utopi til det, ja, det er det lidt. Fordi det er sådan en samtale, du formentlig ville kunne have med hende i dag. Ja, det er det. Altså, der ville du kunne sige sådan, fuck, vi havde en vigtig tid sammen, og du var en vigtig allieret i den sorg med min far, og lære mig at flytte hjemmefra, og alt det her. Og hvor var det fantastisk, at vi havde den tid sammen, og hvor er det godt, at det sluttede også, fordi det skulle jo helt tydeligt ikke være os til sidst. Men det er jo bare sådan, det er jo ikke... Det kan man jo ikke i kampens hede, når man stadig er forelsket og i virkeligheden bare gerne vil være sammen. Det er det. Det er præcis det. Efter sidste brud, hvor hun ligesom slog op for sidste gang, og det endte med at være endeligt, blev du ved med at føle i din kærestesorgsproces, at det skulle have været jer, eller gid hun kommer tilbage? Jeg tror på det tidspunkt, der var vi ligesom endt et sted, hvor der var virkelig blevet sagt nogle grimme ting, og der var blevet smækket med dørene, og til sidst så tog jeg bare ud til min mor, og var bare sådan, jeg slukker min telefon, og hvis hun ringer hertil, så skal du sige, at jeg ikke er her. Altså, for jeg kunne ikke styre det selv. Jeg var sådan handlingslammet. Og når jeg så, hun ringede, så fik jeg ligesom lyst til at tage telefonen, så jeg var nødt til bare at... tvinge nogen til ligesom at isolere mig fra det der, fordi jeg kunne ikke, det var sådan sygeligt for mig, altså jeg kunne slet ikke håndtere det. Jeg prøvede på et tidspunkt at gå ned i sådan Elgiganten og spørge sådan, altså har du sådan, det omvendte af en smartphone, en dum, rigtig dum lille telefon, som ikke kan noget som helst, som jeg kan købe med et SIM-kort, og så sender jeg det nummer ud til mine bedste veninder og min familie, sådan så jeg kan ringe, sms'e, men ikke kan noget som helst andet, for alt andet har noget med det her menneske at gøre. Ja. Og så længe, at jeg er på den her telefon, så forbinder jeg det med på en eller anden måde at kunne komme i kontakt, eller tjekke, hvornår nogen har været online, eller se, hvad de laver, eller i hvert fald, de kan ringe til mig, og en sms kan ændre hele min dag, og sådan, fordi det er jo bare så, altså sådan, det er som om, man føler sig så magtesløs med at have den der telefon. Ja, men det er rigtigt. Men du giver din mor din telefon, og begynder at isolere dig derhjemme. Ja. Ja. Hvordan forløber så din hjertesorgsproces herfra? Jeg kan huske, jeg var ude hos min mor i noget tid. Det var jo ligesom også, jeg flyttede jo tilbage dertil i noget tid. Det første stykke tid, der var jeg meget bare der. Altså, jeg kunne ikke noget. Altså, det var ligesom sådan en... Græd du? Ja, helt vildt. Ja, jeg græd og... kunne ikke spise noget, og jeg havde ikke lyst til noget som helst. Det var virkelig sådan depressionsagtigt. Jeg var virkelig nede i kuldkælderen. Og så kom det jo lige så stille. Jeg ved ikke, om der er gået en måned eller halvanden, hvor man sådan begynder lige at sådan, man lægger lige mærke til, solen skinner, eller man kan godt overskue lige at gå ud og mødes til en kaffe med en eller anden, og så kommer livet jo igen, altså, og så er man stadig ked af det jo. Men så begynder man sådan at kunne overskue, eller sådan bare se lidt håb. Sådan husker jeg det i hvert fald, at håbet kom igen. Men jeg skulle bare lige over den der værste periode, som måske varede en måned i fosterstilling. Og så er jeg måske også meget typen, der gerne vil ud og... Jeg kan heller ikke ligge i fosterstilling alt for længe, så vil jeg faktisk heller ud og kysse med nogle nye. Altså for lige at... Eller flytte med nogen, for lige at få tankerne på noget, hen på noget andet. Kunne du finde ud af det der? Altså tage ud og flytte med nogle andre? Ikke til at starte med overhovedet. Altså der var som sagt lige den der periode, hvor jeg bare lå ned. Og bare var ked af det og græd. Og lå i foster og måtte få hjælp til alt nærmest. Men så da det begyndte sådan stille og roligt med et lille glas vin og en lille kaffe og sådan noget. Men det starter jo stille og roligt op. Jeg ved ikke, om der måske er gået... 2 måneder eller sådan noget, så tror jeg, jeg begyndte at kunne tage ud. Men jeg blev jo ikke oppe til klokken 7 om morgenen eller 5 om morgenen. Det var jo, altså, når man blev for stiv, eller man havde kysset med en eller anden, så fik jeg jo nedtur på os. For det var jo ikke hende. Nej, det er altså, det. Det er jo det, der går op for en, ikke? At så, det er jo sjovt at flytte, men når man så kommer derhen, hvor man lige skal kysse, eller man sådan, det var ikke sådan, hun plejede at holde sin hånd på mit hoved, eller... Så går det jo op for en, og så bliver man jo skideked af det igen, og så må man tage hjem igen, og så kommer man sådan lidt op på hesten hver gang og bliver lige slået tilbage. Og jeg synes virkelig, det der med at være sammen med andre eller flirte, ja. Bare skrive sammen, ja. Have sådan et eller andet kørende med nogen. Mm. Det er sådan, det er virkelig sådan en hård, fin balance mellem at være rigtig, rigtig dejligt og helt forfærdeligt, hvis det lige krydser en grænse. Ja. Hvis han, hun lige gør noget, som bare sådan, det kan jeg jo slet ikke lide. Eller sådan. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, men samtidig kan det også bare være sådan en dejlig bekræftelse at have nogen at skrive med, eller nogen, der lige siger, at man ser sød ud. Eller ja, sådan. Præcis. Bare sådan nogle små ting, som bare gør, at man ikke tænker, selvfølgelig vil hun ikke være sammen med mig, fordi jeg er jo, det er der jo ingen, der vil. Nej, præcis. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Men jeg kan også huske, at jeg var meget sådan protective, fordi jeg kan huske, at jeg kyssede med en pige på, hvor fanden har det været? En eller anden sommeren der, lige efter. Det har ikke været særlig mange måneder efter, hvor jeg ligesom har fortalt om, hvad der er sket og sådan noget. Og så sagde hun, kom hun med en eller anden dum kommentar om min ekskæreste. Sådan et eller andet. Ej, hvor drama, eller ej, hvor dramatisk, eller et eller andet. Så kan jeg bare huske, at jeg var sådan, hold din fucking kæft, det skal du bare ikke sige. Og så var jeg bare ude, altså jeg løb bare væk. Altså det ramte mig bare så hårdt. Og bare sådan, der er ikke nogen, der skal tale dårligt om hende. Det er jeg slet ikke klar til. Nej. Det er fint, vi kan godt stå og kysse her og hygge, og sådan, men du skal ikke blande dig i noget som helst, der har med min ekskæreste at gøre. Nej. Det var alligevel stadig sådan lidt for tæt på. Ja. Lavede du musik på det her tidspunkt? Ja, fordi jeg begyndte at lave musik, da min far døde. Jeg har altid lavet lidt musik, men det startede sådan for 11 år, da min far døde. Hvor du skrev om ham, eller jer, eller de følelser, du havde i forbindelse med det? Jeg skulle bare ud med nogle toner og noget musik og nogle tekster. Og det tog jo også fart. Altså, da der så pludselig også kom et breakup oveni, så var der jo endnu mere at skrive om, ikke? Det er jo altid nemmere at skrive, når man kan føle ting. Jeg har altid nemlig tænkt, at det var sådan en gave i et breakup at være musiker, fordi man... Mm. Altså, jeg kender selv følelsen af bare at få alle følelser ud ned på papir, altså bare ved at skrive dagbog eller noter, eller bare sådan skrive alt, hvad man nu tænker. Kunne du mærke, at det var en hjælp eller en styrke eller sådan terapeutisk for dig at skrive og synge på det tidspunkt? Det var helt klart en kæmpe terapi. Jeg kan huske, at jeg havde mange aftener oppe i min... da jeg så flyttede hjemmefra igen og fik min egen lejlighed og sådan noget, så havde jeg mange aftener, hvor jeg bare sad alene og sad med min guitar og bare lavede alle mulige dårlige sange og gode sange, men bare sad ligesom og fik følelser ud. Altså jeg var simpelthen nødt til at komme ud med alle de her, så det hjalp mig da helt vildt. Altså det er jo kæmpe, kæmpe terapi at lave musik, ikke? Så det var jo helt klart en hjælp. Bruger du stadig musikken i dag til at komme ud med de følelser, som fylder i dit liv lige der, hvor du sidder? Det må jeg erkende, at jeg gør. Jeg skriver meget om mit eget liv, og det, der ligesom foregår, så det er total terapi, virkelig. Det er som at gå til psykolog, når man har været i studiet og skrevet en tekst. Det er jo ikke altid, man lige er i den der svære periode, men jo, hele mit første album, det er meget sådan omkredser ligesom bare min fars død og kærestesorg, og det er også super... super dark, altså det var virkelig, jeg kan huske, at når jeg var ude at spille med det, jeg var ude på turné der, for det var ved at være mange år siden, men det, jeg udgav det i 14, og når jeg tog ud på de der turnéer, altså jeg var helt færdig bagefter, jeg kunne ingenting, jeg kunne ikke engang drikke en øl, altså jeg skulle bare ned og ligge, fordi det var simpelthen, jeg græd, og publikum græd, og, altså fordi det var så... hjerteskærende. Altså, der var ligesom ikke nogen sange, der ligesom kunne løfte op, for der var kun det der mørke, som jeg ligesom var dykket ned i. Du havde ligesom sådan en setliste, hvor I så slutter af på der den var ligesom ikke rigtig nogen gode. Altså, alt var bare herre. Man lille kunne godt mærke, at jeg var ked af det der, ikke? Ja. Har du en titel på en hjertesorgssang fra den tid, man kan gå ind og lytte til, hvis man har lyst? Ice Cold. Den er sådan rimelig... den er rimelig sindssyg. Det er den sidste, jeg tror, det er det sidste nummer på Monofobia-pladen. Og den er virkelig, altså det er et langt, langt trist nummer. Eller Stop Hurting Me, den er også... Ej, puha. Ja. Men du har også udgivet en sang, som hedder But I'm Okay. Ja. Som har en lidt mere opløftende... Den er helt klart lidt mere opløftende. Der er ligesom håb. Selvom at det virker håbløst, så står solen jo op, jeg har stadig min familie og mine venner, og altså, så jeg er okay. Og det er okay at være ked af det også. Det er lidt at se på det sådan med lidt mere positivt syn, end i stedet for bare at dykke ned i den der håbløshed, som der nogle gange er, ikke? Ja, så hvis man har lyst til at gå helt ind i melankolien, så kan man høre Ice Cold eller Stop Hurting Me. Og hvis man, og man gerne vil have lidt videre. Mere håb, så kan man slutte af med Ja, det vil jeg sige. Okay. Slut helst af med But I'm Okay. Ja. Det der med at føle noget så stærkt, er også bare ret vildt og ret smukt. Jeg kan også godt altså sådan virkelig i dag værdsætte de hårdeste perioder i mit liv, fordi det er sådan, fuck hvor fik det mig til at føle. Alt muligt sindssygt. Ja. Og man kan jo netop også gå i perioder og være sådan, jeg er sådan lidt apatisk. Mm. Og det er ikke særlig fedt. Nej, det er da sådan noget, tror jeg. Det er da det værste. Det er federe at være ked af det, end det er at være num. Altså, den værste følelse. Ikke kunne føle noget, og kaffen smager lige så godt om morgenen, og smøgen på altanen, hvis man ryger. Man kan ikke rigtig mærke det. Når man hører musik, så er det sådan lidt... Ens sanser er der ligesom ikke, men når man er ked af det, sådan det, ens sanserapparat mærker bare alt. Altså, det er det vildeste. Og det er som om, man sådan, altså, at man er så åben og modtagelig, altså fordi man bare føles lidt som et stort sår, eller sådan et bløddyr, hvor alt bare kan komme ind, uden nogen skal udenpå. Mm. At sådan, det er også der, man virkelig har mulighed for at udvikle sig, virkelig har mulighed for at være sådan, okay... Nu sætter jeg mig ned og skriver, hvad drømmer jeg om? Hvad vil jeg allerhelst i hele verden? Ja. Hvad skal min drømmepartner have af kvaliteter? Hvad er det i virkeligheden, jeg leder efter? Mm. Hvad er det for nogle fejl, jeg har begået tidligere i forhold? Hvorfor går det altid galt? Altså sådan virkelig se indad og lave den der sådan helt eksistentielle bearbejdning, som kan skabe det bedste fundament 100%. Og mulighed for det er jo så sejt. Det er jo det, alle burde gøre. Ja. Altså... Det er jo det sejeste at gøre det der. Hvis man kan overskue det der, så... Nok ikke lige den første måned eller to og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt, når man lige kan få vejret igen, ikke? Når man ikke ligger i første stilling mere, og så sådan komme op, når man der, hvor du beskriver, at man lige kan lægge mærke til, at solen skinner, så måske tage sin dagbog frem og begynde at stille sig selv nogle spørgsmål, fordi man, det er som om, der er sådan en direkte kanal til, at ting kan ske, når man er så ked af det, ikke? Ja, det er nemlig ret fedt. Hvis du har hørt mange afsnit af den her podcast, så har du måske hørt udtrykket This too shall pass. Altså, at alt er en fase. Udtrykket stammer fra Karen Blixen, og fortællingen lyder på, at hun engang, da hun rejste fra Afrika, fik en seddel fra sin tjener Kamante. Hun måtte først åbne sedlen og læse den en dag, hvor hun aldrig havde været lykkeligere, eller en dag, hvor hun aldrig havde været mere ulykkelig. En dag mange år senere, hvor hun var blevet hyldet efter en stor succes i hendes karriere, besluttede hun at åbne sedlen. Du har sikkert regnet det ud, men der stod selvfølgelig, "This too shall pass." En reminder om, at alt har en ende. Så man husker at nyde de gode ting, så længe de varer, men også husker, at alt dårligt også er overstået på et tidspunkt. Din kærestesorg går også over. Freja, hvad er dit allerbedste råd til en, som sidder og har kærestesorg lige nu? Nu har jeg jo også hørt de andre, nogle af de andre episoder, og jeg har også hørt min hustrus råd. Og det er jo faktisk lidt, det var jo faktisk lidt det, jeg ville have sagt. Vil du så ikke lige sige, hvad hun sagde, hvis man ikke har hørt hendes afsnit? Lidt som vi snakkede om, så handler det om det der med ligesom at være i sorgen og give sig selv lov til at være ked af det, og nyde, at man føler og er ked af det. Fordi det er ret smukt, hvis man lige overvejer det. Fordi der er så mange tidspunkter i ens liv, hvor man ikke føler noget. Ja. Så det der med bare at give sig hen til det, der nu er, som så er sorgen, det synes jeg er det fedeste råd. Og det synes jeg, man skal huske. Så der vil jeg give sus ret. Og det skal man give sig selv lov til. Men så vil jeg sige et andet råd, som jeg har, som jeg også synes er vigtigt, som jeg kan huske, jeg har brugt rigtig meget, det er... at være i nuet, selvom det er enormt svært. Fordi jeg kan bare huske følelsen af, at når man er i den her kærestesorg, så tænker man meget fremad. Hvornår bliver jeg nu glad igen? Og jeg skal for evigt aldrig være sammen med den her person, men bare prøve lige at tage en dag ad gangen, eller en time ad gangen, og bare lige være i det små, og bare lige måske bilde sig selv ind, at måske mødes man en dag igen. Fordi ellers så bliver det som, det bliver for uoverskueligt, hvis man skal tænke de der store følelser om, at det bliver aldrig nogensinde, og nu har vi slået op, og jeg skal aldrig kysse de der læber igen, og vi skal aldrig ligge i ske, og sådan. Det er ikke sikkert. Det kan godt være, man finder sammen igen. Ja. Man kan aldrig sige aldrig. Ja, så, og det kan være, at du bliver forelsket i morgen i en ny. Det er jo det. Det er det. Så man på en eller anden måde, så er det også sådan en god læring i, ligesom at prøve at være i nuet, som også er noget, vi alle sammen burde arbejde med, også når vi ikke er i kærestesorg. Men når man er i kærestesorg, så tror jeg, det er ekstra vigtigt, ligesom at være i nuet, og bare lige være der, altså whatever, eller i minuttet, i sekundet, være i din vejrtrækning, og bare lige at være glad, når du så kan føle, at du har et eller andet sådan, nu har jeg lyst til det her, så gå efter det, du har lyst til. Det synes jeg er et virkelig fint råd. Også, altså sådan, jeg kan genkende meget fra, når jeg har haft kærestesorg, så er det som om sådan, en ting er jo, at man mister den her kæreste, man var forelsket i. Men man mister jo hele sin fremtidsplan. Fordi hvis man er ligesom os to, som tænker for evigt, når man får en kæreste og ikke har dem for sjov, så har man jo planlagt hele sit liv efter det. Men så skal vi jo det, og så skal vi det, og på det her tidspunkt skal vi formentlig have børn, og så kan det være, at vi skal giftes på et tidspunkt, og så skal vi jo nok købe et større hjem, og så skal vi bla bla bla, alt muligt. Ja, og lige pludselig så ser man sådan, jeg har ingen planer. Ja. Jeg skal jo intet. Ja. For alt, jeg havde planlagt, var med det her menneske. Ja. Og så kan jeg i hvert fald få sådan en enorm stress over at være bagud i forhold til sådan hele sådan samfundets idé om, hvor gammel skal man være for at gøre forskellige ting, som bare er så fucked up, fordi du kan bytte rundt på alle de her ting. Ja, fuldstændig. Og gøre alt i omvendt rækkefølge, og du kan blive gift og skilt 17 gange og finde dit største livskærlighed, når du er 60. Ja. Og, ja. Altså, det er, sådan, det er så meget en selvopfunden ting og et samfundspres som kan være så rar at give slip på, hvis man lige ikke prøver at tænke, men jeg skal være over kærestesorgen inden for 3 måneder, fordi så skal jeg jo inden for 5, der skal jeg have fundet min nye kæreste, fordi hvis vi skal kende hinanden i 2 år, før at vi bliver gift, og jeg allerede er 32, så bliver jeg jo først gift, og man skal også være gift i 1 år, før man kan få børn, bla bla bla bla. Ja, ja. Så er man allerede tabt. Og så skal man altså også huske, at kærligheden kommer igen. Ja. Bare rolig. Mm. Den kommer. Når man mindst venter det. Det er også det, alle siger. Men når man går der og leder, så kan det virke meget svært at finde kærligheden. Men den kommer. Altså. Mm. Og der er ikke noget, der bliver mindre af, at man bliver ældre. Det er fuldstændig fantastisk, hver gang man møder kærligheden. Ja. Og det skal man altså også bare lige huske sig selv på. Helt vildt. Det bliver godt igen. Jeg synes i hvert fald kun, jeg har oplevet, at kærligheden er blevet større, hver gang jeg har fundet en ny kæreste. Ja, men det er også, fordi det er også, som du siger det der, hvis man så er god til at skrive ned, eller huske sig selv på, eller altså, man, det er ligesom, at man sådan snæver feltet ind, fordi man finder mere og mere noget, der egentlig passer til en. Man finder ud af, hvad gider man ikke, og hvad vil man egentlig gerne, og hvor ligger ens værdier rigtigt, og hvad vil man gerne have i en kæreste. Så på den måde bliver den jo mere og mere rigtig. Eller også så finder man bare den eneste ene på et tidspunkt. Det kommer an på, hvad man tror på. Men, Har du lyst til at lege en lille runde af Jeg har aldrig med kærestesorgsspørgsmål? Ja. Det er jo bare ud fra præmissen, at der ikke er nogen af os, der er perfekte, når vi har fået knust vores hjerte. Så der kan vi jo virkelig i vores følelsesvold komme til at gøre ting, vi måske fortryder. Det kan man, ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Det har jeg rigtig mange gange. Ja, hvordan gør du? Jamen, det er jo den nemmeste. Altså, det bliver jo simpelthen kun nemmere og nemmere. Det er da bare lige ind på Instagram eller på Facebook og lave en lille søgning, og så er det bare afsted. Og hvis der er nogen, der har blokeret en, så kan man jo oprette en anden bruger og gå ind og tjekke. Så det er jo dejligt nemt. Ja, det har jeg 100% gjort. Er du sindssyg? Jeg synes, det er så sjovt. Der er så mange her, der sidder og fortæller, at de har falske profiler til at tjekke ekskærester ud. Ja, eller låner et eller andet brugernavn fra en ven eller et eller andet. Det er jo good old classic. Der var en, der var sådan, jeg har lavet en profil til min hund. Det er den, jeg bruger. Er det rigtigt? Ej, hvor fedt. Det skal jeg også. Jeg skal også have mig en hund, så jeg kan gøre det. Ja. Ej, det har jeg 100%. Jeg har aldrig været sammen med en anden, for at gøre min ekskæreste jaloux. Jo, det har jeg sgu gjort. Det har jeg sgu 100% gjort. Ja, sådan bevidst, hvor du tænkte, nu er jeg sammen med den her person, og så bliver min eks lidt ked af det. Ja, men jeg tror, jeg har gjort det i sådan en... jeg husker så, om jeg har gjort det i sådan en slutfase, eller sådan noget, hvor vi sådan har været ved at slå op. Og så har min ekskæreste gjort mig ked af det, og så har jeg sgu gøre gengæld. Sådan en hævnfølelse. Ja, sådan, ja. Helt klart. Som sådan en, nu giver jeg igen, og så står vi lige-agtigt. Problemet er bare, at man aldrig føler, man står lige. Nej. Så det er lidt sådan en slippery slope, der fortsætter på en eller anden måde. Ja, så hvis man først begynder at hævne sig på hinanden, ja, så er det svært at regne ud præcis, hvad for en handling, der var værst. Det er det. Om jeg måske lige skal sende en lille hævn oveni, for det er helt lige. Ja, jamen, præcis. Ja, den er farlig, den der. Jeg har aldrig taget et helt tilfældigt i gåseøjne sted hen for at møde min ekskæreste. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort. Jeg ved, at min kæreste, Sus, har lavet den med mig. Nå. Nej, jeg har faktisk ikke selv lavet den. Kan du ikke lige fortælle den anekdote? Jeg kan bare huske, at jeg sådan, inden vi blev kærester, så mødte jeg hende altid sådan nogle random steder, hvor jeg var sådan, hvordan fanden, eller sådan, hvorfor er du her? Og så var hun sådan, hvorfor er du her? Og jeg var sådan, fordi jeg arbejder her, eller fordi jeg, altså, det var så virkelig nogle underlige steder. Og så har hun så indrømmet senere, at jeg fandt jo ud af, hvor du var, og så kom jeg derhen. Sådan, så det var virkelig, ej, hvor er hun det havde sjovt. Regnet ud. Hun har gjort det. Men det er jo også fordi, at så får hun jo dig til at tro, at der er noget skæbneagtigt over jer. Altså. Jamen, jeg havde også en skæbnesagtig følelse, så det var faktisk meget, det var meget godt tænkt på en eller anden måde. Det var meget listigt af hende. Det var sgu nuttet. Ja, jamen, det er det jo. Jeg tror bare ikke, det ligger til mig at placere mig selv på den der måde. Det kan jeg ikke finde ud af. Desværre. Det er da ellers et godt trick. Ja. Jeg har aldrig lagt billeder på sociale medier, kun for at min ekskæreste skulle se dem. Det har jeg sgu heller ikke, nej. Jeg har det ikke på den måde, at jeg føler, at det skulle gøre en forskel, at jeg så skulle lægge et pænt billede ud, og så var der en eller anden, der skulle føle noget. Ej, det må være rart ikke at have den følelse. Altså, du siger, at sådan, du ikke har følelsen af, at det ville gøre en forskel. Ja. Jamen, har du følelsen? Ja, totalt. Og, okay. Og jeg tror, at der er mange, der sådan har den der følelse af, det er altafgørende, hvad jeg lægger ud nu. Fordi det er jo det eneste indblik, den her person får i mit liv. Så jeg kan jo brande mig selv 1000% i den retning, som jeg tænker, den her person vil se som drømmekvinden. Eller ja, det griner han. Sådan, det er et kæmpe sådan pres er jeg ikke rigtig, at have det sådan. Skruet sammen. Jeg tror altså heller ikke, at modtageren er det, nej. Vi tænkte. Slet ikke. Jeg tror ikke, jeg ville se på en eller anden, hvis der var en ekskæreste eller en fløt eller sådan noget, der havde lagt noget ud. Altså, så tror jeg slet ikke, jeg ville opfange, at... Nej. Altså, det ville ikke ændre noget for mit vedkommende i hvert fald. Nej, og når jeg sidder sådan i dag med min rationelle hjerne og ikke har hjertesorg, så tror jeg overhovedet heller ikke på det. Jeg tror slet ikke, du har så stor en magt. Men når jeg sidder og har hjertesorg, så føler jeg, at det kan virkelig make it or break it. Det er sjovt. Hvad præcis jeg lægger ud, og hvad for en caption, og hvad for en emoji, og hvad for et signal, og det kan stresse mig helt ud. Ja, det lyder da enormt stressende. Ja. Ja. Et ekstra stresselement. Ja, kæmpe pres at lægge på sig selv der. Og den sidste lyder, jeg har aldrig fået en tatovering med en kæreste. Det har jeg. Ja. Men jeg har fået en tatovering med Sus. Ja. Hvad er det for en tatovering? Det er vores den dag, vi blev kærester. Så det er sådan en dato. En dato. Med et årstal. Og hun fik mine initialer, som jeg skrev. Så der er ikke nogen ekskæreste-tatoveringer gemt på din krop? Jo, jeg vil sige, den der halve forelskelse, der har jeg faktisk en babuska. Ja. Den halve forelskelse, jeg snakkede om, som måske bare skulle være forblevet en ven. Ja. Der var vi lige sådan tre veninder, som fik lavet en babuska i hver, sådan, i sådan en stor og en lidt mindre og en lille. Ja. Så vi ligesom passede sammen. Ja, okay. Og den har hun jo også, så på en eller anden måde er vi jo forbundet. Ja, hun har den, og så er en tredje ven også. Og så er der en tredje, der også har den. Og så kan vi, virkelig ja. Tredje jul. Ja, det er det. Ja, præcis. I babuska-gruppen. Ja, præcis. Du har sikkert oplevet, at alkohol påvirker vores seksuelle drifter. Men du vidste måske ikke, at bare duften af vin kan gøre os seksuelt opstemte. Det gælder for begge køn, og det skyldes, at vinens aroma minder om feromoner, som er luftbårne partikler, som vi mennesker blandt andet udskiller, når vi har lyst til sex. Så lugtesansen bliver altså forvirret og kan derfor ikke skelne mellem feromoner og vinens aroma. Freja, er du klar på at gøre dit allerbedste for at prøve at hjælpe et par lyttere, der sidder og har hjertesorg lige nu, som har skrevet ind? Ja, med dem. Fedt. Jeg dater en fyr, som er 15 år ældre end mig selv. Jeg er 21 år gammel, og han er 36. Han er ung af sind, men stadig et andet sted i livet, end jeg er. Han vil gerne være kærester og have alt det, som medfølger i et såkaldt voksenforhold. Jeg kan virkelig godt lide ham, og vi har det sjovt i hinandens selskab. Mine veninder synes ikke, at han er god for mig. Både fordi han er ældre end mig selv, men også fordi han på trods af sin alder stadig lever som en, der er i start 20'erne. Går jeg den forkerte vej, og kan man date en, som ens venner ikke synes godt om? Skal jeg præsentere ham for min familie, eller vente til, at jeg finder ud af, hvad jeg egentlig vil? Jeg føler mig splittet, for jeg vil ikke holde ham hen. Jeg har alverdens tid til at finde ud af, hvad jeg vil i mit liv, men hans indre ur tikker med børn, familie og det at blive ægte voksen efter normerne. Ja, wow. Altså jeg vil sige, jeg har sgu mange venner, der er kærester med nogen, der er 10-15 år yngre. Ja. Som udgangspunkt synes jeg faktisk ikke, det er noget problem. Ellers forskel. Ja. Det udligner også sig selv, jo ældre man bliver, kan man sige. Ja. Så når hun om 5 år eller 26, og, altså, så er det ligesom om, at så er aldersforskellen ikke det samme. Mm. Det er klart, at det er mere tydeligt nu, når hun er 21 og han er 36. Det er jeg enig i. Jeg synes ikke, hun skal gøre noget som helst, hvis hendes venner ikke synes, det er rigtigt, og hun synes, det er rigtigt. Hun skal jo, der er jo ikke nogen andre, der ved, hvordan man har det. Så hun er jo den eneste, der kender sandheden. Og hvis hun har det godt inde i maven over at være sammen med ham, så skal hun være sammen med ham. Uanfægtet, hvad andre siger. Ja, altså jeg tænker også, at sådan, det jeg i hvert fald lægger mærke til, det er det der med, at han lever som en i 20'erne, altså at hans livsstil er meget ung, sådan passer ikke til hans alderagtig, som jo også er sådan lidt sådan konservativ måde at se på, hvordan vi skal leve som mennesker, at vi skal leve på en bestemt måde, når vi er 36 i forhold til, når vi er 20. At jeg tror mere, hun skal prøve at se på, sådan, lever han sådan et liv, som jeg gerne vil have? Ja. Altså fordi, sådan uafhængigt af alder, men hvis han gør de ting og drømmer om de ting, som jeg også drømmer om, hvis han har lyst til at have et liv, som jeg har lyst til, så passer vi jo godt sammen. Præcis. Hvis nu til gengæld, at han er sådan her, jeg skal bare have børn nu, altså i går. Jamen det er det, jeg lidt føler, hun siger, men det er det måske ikke. Det er måske bare en følelse, som hun har, at hans indre ur tikker. Ja, altså jeg ved ikke, om det er ikke ham, der har sagt det til hende, at hans indre ur tigger, men hun siger jo i hvert fald, at hun ved, at han er klar til at få et seriøst forhold og skabe en familie og sådan noget. Ikke? Og det kan jo godt være, at man er klar til, det betyder jo ikke, at det skal ske i dag. Det kan også være, at det bare skal ske i løbet af nogle år. Altså så hvis hun, jeg tror meget mere, end det handler om hendes venner, så vil jeg sige, tag en rigtig snak med ham. Det er jeg meget enig med dig i. Tag en snak med ham og mærk efter i din egen mave, hvad er det, du vil selv? Ja. Og hvis det føles rigtigt at introducere ham for din familie, så skal du gøre det. Ja. Altså, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert i kærlighed. Altså. Nej, find ud af, hvad drømmer han om? Ja. Mærk efter sådan helt selvstændigt, hvad drømmer du om? Stemmer de to ting overens? Passer det sammen i en tidshorisont? Ja. Så er det jo bare perfekt. Præcis. Altså, så er det jo bare fucking dejligt. Ja, jeg er meget enig. Det er sådan, og så må du bagefter tage en snak med dine venner, og sige, prøv at høre, jeg har faktisk tænkt over alle de her faldgrupper, som I er nervøse for, og jeg er selvfølgelig glad for, at I prøver at passe på mig og sådan noget, men det her, det er det, jeg helt vil gerne vil. Præcis. Og det her, det er det, han helt vil gerne vil, så det giver faktisk super god mening. Ja. Så kan man altså heller ikke give ham en chance. Ja, og man kan altså heller ikke blande sig i andres kærlighed på en eller anden måde. Jeg synes, jeg finder ud af det mere og mere, at man bare sådan, der er sgu nogle, der er nogle mærkelige matches derude, og nogle folk, som bare sådan, gud, den havde jeg slet ikke set komme. Tænk, at I blev forelsket. Var det skønt. Altså, man bliver nødt til bare at være forstående og accepterende i forhold til andres kærlighed. Man kan ikke styre, hvad andre vælger. Nej. Og man skal for alt i verden altid støtte, medmindre det er dårligt, altså for den for ja, de personer det, og, der er med, ikke? Og der og tænker jeg også sådan, nej, altså det er jo ikke sådan hun beskriver det i hvert fald, at det er dårligt. Nej. Altså hvis de her venner måske ser at han lever et meget umodent liv, altså og forstår det som at han hele tiden skændes med hende, eller at han er barnlig eller egoistisk, eller at han ikke sørger for at hun har det godt, eller han, du ved, er utro eller gør altså sådan nogle barnlige ting, så er det jo selvfølgelig problematisk, hvis det er noget der gør hende ked af det. Ja. Men hvis barnligheden ligger i at han måske stadig lejer en lejlighed og ikke har købt fast ejendom, ja, eller at han er lidt i tvivl om, hvor hans karriere skal hen, eller han ikke har fået børn endnu, eller han, du ved, elsker at feste, eller et eller andet, altså så behøver det jo ikke nødvendigvis være nogen dårlige ting. Det tror jeg heller ikke. Og så tror jeg også, det handler om, som du siger, at hun skal have en snak med sin kæreste selvfølgelig, men jeg tror også bare, det handler om det der med, at man er åben, altså at man tør godt at tage nogle snakke, også med sine venner, hvor det kan være svært, hvor at vennerne må godt sige imod, og man kan sidde og have en fin snak om, hvad er det, hvem er det, jeg er kærester med, jeg er rent faktisk glad, og så kan man gå lidt til hinanden på en kærlig måde. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at være åben og klar på ligesom at forklare, hvis der er nogen, der ikke lige kan forstå det, så må hun jo lige forklare dem en ekstra gang, hvordan det egentlig hænger sammen. Hej Maria. For 4 måneder siden begyndte jeg at date en fyr, og for første gang i flere år, der turde jeg satse utroligt på det. Vi datede intenst i 2 måneder og havde det mega fedt sammen, og jeg blev ret hurtigt vild med ham. Men pludselig stoppede han med at svare mig. Der gik 2 uger uden et ord fra ham, hvor han til sidst ender med at skrive, at han havde ikke lige taget sig sammen til at fortælle mig, at han ikke havde lyst mere. Det kom totalt ud af det blå, og jeg var ret knust, men forsøgte at komme hurtigt videre. Jeg havde egentlig fået det nogenlunde godt igen, men for 3 uger siden får jeg at vide fra fælles bekendte, at han faktisk også synes, vi havde det rigtig godt sammen. Men han var lige kommet ud af et forhold, og var derfor ikke klar til noget seriøst. Det har rusket op i nogle lidt gamle følelser, jeg troede, jeg havde lagt på hylden. Og jeg må nok bare erkende, at jeg ikke er over ham. Og tilbage står jeg ikke helt og ved, om jeg skal glemme ham, eller om jeg skal give ham tid, og så tage kontakt til ham igen. Jeg håber, I kan hjælpe mig. Sødt. Ja, så hun er først blevet ghostet. Ja. Og så har han sagt, jeg kunne ikke lige tage mig sammen til at sige, at det er slut. Mm. Og så har hun så senere fundet ud af fra venner, at han det måske skyldes noget hjertesorg mere, end det handler om hende. Ach, det er en sindssygt svær situation, det der. Jeg tror sgu nemt, hun kan komme til at brænde den chance, der ligesom er ved at prøve at virke for anmasende i virkeligheden. Mm. Altså, desværre tror jeg, at det skal komme fra ham. Så jeg tror, hvis han ligesom også har følt, det har været godt, så tager han vel kontakt på et tidspunkt, når han føler, han er klar til det. Og det kan jo være enormt svært at sidde i sådan en venteposition, men jeg tror ikke rigtigt, det gavner situationen, at hun tager kontakt til ham. Men mindre der er et eller andet uafsluttet, hun kan bruge som en undskyldning. Altså, kan man findes det? Altså, at man ligesom kan være sådan, skal vi lige... Du altså, mangler forresten din svætter, bare, eller du ved... Ja, eller også så skulle det bare være sandheden. Altså, at hun har hørt det her med hjertesorgen, og skrive, hey, jeg har hørt, at du går igennem en kærestesorg nu, og føler, at vi kaster os ud i det her for hurtigt, og sådan... Og hvis det er rigtigt, så skal du bare vide, at jeg har total respekt for din proces, og hvis du har lyst til at prøve igen og se sig om en måned eller to, så skriv til mig, ellers håber jeg bare, du... Ja, så måske ikke være pressende i den besked, man så skriver, men mere være sådan... Bare lægge bolden over til ham og sige... så ikke sådan noget spørgsmålstegn, og nej. Skal vi ringes ved i morgen, men mere bare være sådan, jeg er klar på at drikke et glas eller mødes til en kop kaffe, hvis du har lyst. Det synes jeg faktisk er meget sødt at gøre det sådan. Ja. Og meget elskeligt på en eller anden måde. Ja. Og så tror jeg også bare, det, altså sådan for mig ville det være ret sådan skræmmende at bare regne med, at man kan stole på de der ting, man får at vide fra andre, som har hørt noget, som har hørt noget. Ja. Altså fordi, hvad han fortæller til nogle andre, som han potentielt ved kan komme videre til hende, kan jo også godt være noget, han gør for at beskytte hende, eller sig selv, eller han kan måske ikke lige overskue og forklare hele historien, nej, eller et eller andet, og så kan kan det, han lige har sagt videre, kan blive til sådan den store sandhed for hende. Han elsker hende, men hans hjerte er knust. Han er ikke klar nu, men det bliver han om lidt, og så skal de være sammen for altid. Ja. Og der kan være så mange andre lag i det, som slet ikke har noget med hende at gøre. Og som, altså, der kan være alt muligt, som hun ikke ved noget om. Mm. Så det der med i hvert fald at gå sådan blindt og regne med den her sandhed, og satse på det, og gøre det til sådan en smuk historie om, at... Mm. At han er ikke i stand til det lige nu, men han kan måske om lidt. Det kan i hvert fald også bare være så farligt, fordi man så netop sætter sig selv i en venteposition, hvor man bare... Men det føler jeg, det er det, jeg kan være lidt bange for. Hun så sender den sms, og faktisk allerede sådan begynder at gå ind i det med sit hjerte igen. Ja. Altså, det var derfor, jeg sådan tænkte det første. Jeg synes også, det er en rigtig fin måde faktisk at skrive en ærlig sms, hvis man har brug for det. Hvis man ikke kan lade være, så gør det, for guds skyld. Men det kunne jo være, der er også noget i mig, der har lyst til, at hun skal vente. Ja. Hun bliver nødt til at afvente, fordi hvis det ikke er sandt, eller hvis, altså hvad end det nu er, så tror jeg også bare, der er noget, så tror jeg bare heller ikke, hun kan, altså jeg tror, hun skal passe på sine egne følelser i det. Mm. Fordi man kommer nemt til at investere eller give, og så sidder hun igen i en venteposition, hvis hun skriver en sms, så forventer hun et svar jo. Ja, fordi altså sådan, så kunne man jo håbe på, at han skrev også en sand besked tilbage. Mm. Så at han enten skrev, ja, det er rigtigt. Jeg simpelthen har stadig nogle uforløste følelser over for min ekskæreste. Jeg er slet ikke klar til noget lige nu. Mm. Det kan det være, at jeg bliver det på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Mm. Så lad være med at vente på mig. Det kan også være, at han siger, nej, det har du misforstået. Jeg har ikke kærestesorg, men jeg kan bare ikke på grund af, du ved, whatever, noget andet. Altså at hun så får den afkræftet, men jeg tror bare bottom line er, at hun kan jo ikke regne med, at hun får sandheden at vide fra ham, altså hvad der er den helt reelle grund, om det er hjertesorg, om det er hans arbejde, om det er fordi han ikke er forelsket, om hvad det nu end er, så kan hun jo ikke regne med, at hun kan stole på den besked, hun får, eller den besked, hun ikke får, så lige meget hvad. Altså sådan, det, der ligesom er tilbage på bundlinjen, er, at han har sagt, at han ikke vil. Mm. Det har han x antal grunde til. Man kan gætte uendeligt på det, og det gør man, når man har hjertesorg. Præcis. Men fakta er bare, han har sagt, at han ikke vil. Og så synes jeg bare, det er så synd, hvis hun venter. Ja. Altså venter på et eller andet, som hun ikke aner noget om. Ja. Jeg synes, det er en... det er fedt. Altså, jeg synes, det er fedt, uanset hvad, at bare åbne sit hjerte og være ærlig. Altså, fordi det kommer man bare rigtig langt med, i stedet for, at hun skal til at spille et eller andet spil og prøve at være kostbar eller et eller andet. Jeg synes, det der er to råd inde i mig. Den ene er, at hun skal vente, og den anden er, at hun sender en sms. Men jeg synes også, det er en god idé at bare skrive en ærlig sms i det mindste, hvor hun ikke forventer noget af ham, men bare lige informerer ham om, hvad hun har fået at vide, og at hun er klar på at mødes, hvis det er han også er. Ja, altså sådan, eller måske også, og måske ikke engang være sådan, jeg er klar på at mødes anytime, fordi så det er også, som om hun siger, det du ved, du kan, altså sådan, det er også, som om hun siger, du kan vende tilbage når som helst, og så sidder jeg bare her og venter på dig. Altså sådan, men måske bare sige, hey, jeg har hørt det her om om din hjertesorg, jeg er vildt ked af, at du er ked af det, og det må være helt vildt hårdt, jeg forstår godt, hvis vi rykkede lidt tidligt, men du skal bare vide, at jeg holder stadig helt vildt meget af dig, og jeg håber, du kommer videre. Og måske en dag, så mødes vi igen. Eller et eller andet sådan helt upresagtigt fra begge sider. Og så tror jeg, at hvis hun kan, så ville det bedste i verden være, at når hun har skrevet den sms, så sådan mentalt at sige til sig selv, og nu er det slut. Ja. Altså, for hvis hun sidder og så venter på svaret, eller så er det det. At han kommer og banker på hendes dør, så er det bare en uendelig hjertesorgsproces, hun det. Potentielt skal igennem, hvor hun kan skåne sig selv fra det ved at sige, han har sagt, det er slut. Det har han faktisk gjort. Ja. Først ghostede han mig, så sagde han, det var slut. Mm. Det er den sidste besked, jeg har fået. Så nu... Nu sender hun en sidste besked ud i intetheden, og så giver hun slip på det. Ja. Og så sker der, hvad der skal ske. Ja, ja. Det vil jeg sige. Ja, det er fedt. Den køber jeg sgu. Freja, tusind tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Det var hyggeligt. Og delte din kærestesorgshistorie. Selv tak. Det er jeg mega glad for. Jeg synes, det var så dejligt. Det var godt. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig.